gdy wokół wali się mur. My mamy to i wiemy to na pewno. Prawdopodobnie będzie gnój. Znamy to, wiesz, że dla nas to codzienność. Zobacz, jak się bawi cały krój, yeah. My trafiamy w samo sedno. Zobacz, jak się robi to, tak się właśnie robi to. Choć moja muza to nie rock, a ja nie jestem star, to i tak rozpierdalam gar, rozpierdalam bar. Tłukę skło, hippie jest za to, żeby w życiu dobrze szło. Mam taki dar, nie zachowuję spokoju, gdy impreza się przenosi do hotelowego pokoju. Nie noszę długich włosów, obcinam się na malisów, ale i tak głowę mam pełno zwariowanych pomysłów. Mam nie gorszy strzał niż ty, masz stawki adrenaliny. Jeżdżam tu jak Han i wycinam piwa z kurwysyny. Z przodu przed tymi, tamtymi i tymi, kurwa też. A ty mi kminisz, poślinisz, dziewczyno, dzisiaj miecz. Patrz, jak na kurwę mój blask, gdy płomień dogasa. Wasz, to nie tylko mój vibe, ale prawdziwa klasa. Nasz styl życia to bezpędnie rock. Stary, poczuj posmak, rozlewam go po włościach. Bo my żyjemy tu piekło. Każdy wokół wali się mur. My mamy to i wiemy to na pewno. Prawdopodobnie będzie gnój. Znamy to, wiesz, że dla nas to codzienność. Zobacz, jak się bawi cały krój, yeah. My trafiamy w samo sedno. Zobacz, jak się robi to, tak się właśnie robi. Mamy to. Mamy te ruchy jak Jagger, drogie ciuchy jak Jagger. Wieczny melanż, płuca i wątroba jak Jagger. Cztery gwiazdki w hotelu, cztery gwiazdy w pokoju. Cztery składy tu, cztery strony Polski. Sojusz. Ktoś wali w drzwi i pytam, kto wali. To pewnie psy, bo grozili wcześniej, że wzywali. Niech lepiej wezwą TVN tutaj. Szlachta się bawi, płynie szampan po dupach. Pamiętam jak dziś, to był przełomowy rok. Od 08 każdy koncert jak przystanek Woodstock. Jaki drog, tworzymy żywą legendę. Bez gitar i perkusji, gwiazdy rocka. Pod każdym względem ruszamy w trasę. Kończymy after party, zaczynam bifur. W ruch poszły kredytowe karty. Czas wyjść na scenę, rozpalić tłumy naszych fanów. Żyję jak gwiazda rocka, na zmianę nie mam planów. Bo my żyjemy tu piekło. Każdy wokół wali się mur. My mamy to i wiemy to na pewno. Prawdopodobnie będzie gnój. Znamy to, wiesz, że dla nas to codzienność. Zobacz, jak się bawi cały krój, yeah. My trafiamy w samo sedno. Zobacz, jak się robi to, tak się właśnie robi to. Choć nie jesteśmy gwiazdorami, to czujesz, jakbym był jebanym rockmanem. Bo bywamy pojebusami, a momentami granic nie mamy tu, kiedy pijani wbijamy na scenę. Dzwona z artystami, chociaż my nie śpiewamy jak Niemen. Nie z mainstreamem, utożsamiani z tak zwanym podziemiem. Co druga grupi z cichą nadzieją, że jakiś ziom ją zrobi. Choć żaden z nas tu, kurwa, nie jest przesadnie przystojny jak John Bon Jovi. Suki chcą nas, mają ochotę i z nami na hotel i pić. Dą głowę, są na to gotowe, choćby miały nawet na pichotę tam iść. Nie szarpie strun, chłopaku, chyba że struny głosowe. Kiedy wbijam na scenę, to grupi są już gotowe. Biorę porządny łyk czysty, wciągam w płuco bucha i wchodzę. A po koncercie dziewczynko polecą węgorze. Bawimy się nie gorzej niż pieprzone gwiazdy rocka. Seks, woda, jointy, rak na stole, posypana koka. Nie wymiękaj, chłopak, jakbyś miał chuja z ciasta. Pamiętaj, suki synu, we party like a rockstar. Bo my żyjemy tu piekło. Każdy wokół wali się mur. My mamy to i wiemy to na pewno. Prawdopodobnie będzie gnój. Znamy to, wiesz, że dla nas to codzienność. Zobacz, jak się bawi cały krój, yeah. My trafiamy w samo sedno. Zobacz, jak się robi to, tak się właśnie robi to. Bo my żyjemy tu piekło. Każdy wokół wali się mur. My mamy to i wiemy to na pewno. Prawdopodobnie będzie gnój. Znamy to, wiesz, że dla nas to codzienność. Zobacz, jak się bawi cały krój, yeah. My trafiamy w samo sedno. Zobacz, jak się robi to, tak się właśnie robi to.